उत्तरार्धे कृदन्ते कृत्य प्रकरणम् प्रत्ययाथ कथ्यन्ते तृतीयाध्याय गोचराः। इसे तृतीय खंड में आया था। तो इसमें प्रत्यय परस्य तृतीय अध्याय में कौन कौन प्रत्यय परस्य इसे प्रारंभ करके प्रारंभ किया था। अभी तृतीय खंड में जो प्रत्यय हो गए सब तिंगंत का निरूपण हुआ। अभी कृदंत का थोड़ा धातो हो यहाँ से शुरू होकर के प्रथम पादे इतने सूत्र हो गए। आगे तृतीय समाप्तिर अधिकार एवं आ तृतीय समाप्तिर अधिकार एवं तृतीय अध्याय समाप्ति तक तृतीय अध्याय प्रारंभ में ही आता है प्रत्यय परश्च। इसके पहले जो सूत्र हो गए उसमें कुछ है धातु रेखा झोलादि क्रिया स्वयंभार यंग ये भी है, किंतु वो धातु अधिकार नहीं लाने ये धातु अधिकार लेना। आगे अर्ध धातु को धातु रीति विहित से प्रत्यय से अर्ध धातु को संज्ञा को सार्वधातु संज्ञा तिंग से सर्वधातु ये सूत्र के पहले जो धातु अधिकार है उसमें सुओजस भी आ जाता है। सुओजस आता है उसमें नहीं आता है सुओजस नहीं ये आता नहीं धातु तिंग से भिन्न से धातुर विहित प्रत्यय मात्र से भ्याम सुओजस आता है। कितने सूत्र धातु भ्याम आते धातु पुनर्धातु ग्रहण तो करते तभी तो वैद्य धातु रहते हैं भ्याम आदि अर्धातु को तो न तो हाँ वो प्रत्यय परस्य के अधिकार में ये धातु सूत्र एक धातु अधिकार है और एक धातु है सूत्र धातु रेखा छोला वो क्या नंबर देखो अच्छा है हाँ धातु रेखा छोला दे क्रिया स्वयं भारे यंग वो धातु अधिकार चलता है। दो बार धातु ग्रहण करने से ये धातु अधिकार में जितने आएंगे उनको लेना है तृतीय अध्याय समाप्ति तक। उसके आगे जो रहता है उनको नहीं लेना है, नहीं तो धातु के आगे भीतर तो जितने प्रत्यय है तीन से भिन्न अर्धातु कहेंगे तो वो जो आरंभ हुआ धातु रेखा जहलादि क्रिया संभारियंग वो धातु प्रत्यय परस्य वो धातु रहेगा तो आगे भ्याम आदि की भी आध्यात्म संज्ञा हो जाएगी। तो लुए धातु से लु भ्याम पु भ्याम इत्यादि ईट हो गुण हो या आपत्ति है तो धातु भी तो उनसे पुनर्धातु दो बार ग्रहण किया धातु और एक धातु ये सूत्र तो इसी में जो धातु है तव्य तव्यान्य आदि धातु इनके ही भ्याम आदि अर्धातु को नहीं होगा ये इसलिए दिया है। आ तृतीय समाप्ति ये तृतीय समाप्ति तक उसमें कुछ अवस्था था ही है वो धातु अधिकार दिया है कुछ धातु रेखा चौहला दे सूत्र में धातु की अनुभूति का अंत का हाँ हाँ इसको देने से वो समाप्त हो गया ठीक है। हाँ हाँ वो जो सामान्य अधिकार है जिसे प्रत्यय परस्य है वो सामान्य धातु यदि यहाँ अलग से नहीं कहेंगे जैसे प्रत्यय परस्य ये पूरा तीन अध्याय में चलते हैं वो धातु अधिकार भी पूरा चलेगा। पूरा चलेगा तो जितने प्रत्यय सब की अर्धातु संज्ञा तीन से भिन्न की अर्धातु संज्ञा हो जाएगी। दोबारा धातु यहाँ ग्रहण करने से वो समाप्त हो गया सामान्य नहीं है। प्रत्यय परस्य जैसे तीनों अध्याय में चलते हैं इसे पहले जो धातु अधिकार तीनों अध्याय का नहीं है और ये जो दे दिया धातु ये अधिकार कम अलग है तृतीय समाप्ति तक। तत्र उपपदम सप्तमी स्थम पहला आया है कृदति से कृत संज्ञा होती है उपपद संज्ञा कृत संज्ञा उसमें आता है वा स्वरूपो स्त्रियाम ये परिभाषा सूत्र है। अस्त्रियाम अस्वरूप अपवाद उत्सर्ग से विकल्प से बाधा अश्विन धातु अधिकार ही इस यहाँ से लेकर के असर्पवाद प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक विकल्प से होगा। अस्त्रियाम स्त्री अधिकार उत्तम बिना स्त्री अधिकार में इसका वासर्प विधि विकल्प नहीं है। तो इसमें उत्सर्ग नूल त्रिच उत्सर्ग इगुपथ ज्ञापी क्र कह कह अपवाद। तो ये सर्पे असर्पे असर्पण से उसका बाद हो जाएगा नील त्रिज विकल्प से बाधक तो दोनों हो जाएगा वाह असर्पण से विकल्प से नहीं तो क्या होता नित्य बाधक होता तो दोनों बना असर्पण से कर्मणि अण से अण है आत्मनुपसर्ग क है सर्पे असर्ग है। यद्यपि वहाँ अनुबंधकृत असर्पे है तो परिभाषा ना अनुबंधकृतम असारूप्यम ना अनुबंधकृतम असारूप्यम वो भी अलग है। तस्य लोपिति भाषे दधाति दधात्युर्विभाषा दधाति दधात्युर्विभाषा में विभाषा ग्रहण करने से ज्ञापक हुआ तो ये वह है। तो जैसे नानुबंधकृतम अनिकाल तो नानुबंधकृतम असारूप्यम कहने से अनुबंध को लेकर असारूप्य नहीं इसलिए क्या हुआ अन प्रत्यय हो और क प्रत्यय हो अनुबंध को छोड़ देंगे तो दोनों में अरहता है स्वरूप हो गया। स्वरूप होने से उस सर का अपवाद बाधक होगा नित्य बाधक होगा नित्य बाधक होने से वहाँ विकल्प नहीं होता है इसलिए नित्य बाधक हुआ गोद आत्मनुपसर्ग क कम्बल दमी हुआ अन नहीं हुआ। अन होता तो क्या होता दा के आगे अन करेंगे तो पुक हो जाएगा पुक होगा नित्य प्रत्यय रहते हैं गोदाय हो जाएगा गोदाय कम्बल दया नीचे उनसे पुक होता है नव होता है तो वृद्ध आत्मयुग हाँ युग दाय गोदाय हाँ हाँ गोदाय कम्बलदाय बनता है तो इसलिए नित्य हुआ अपवाद। कृत्या ये कृत्य है कृत संज्ञ का कृत्य संज्ञ का अधिकारी अधिकारियम नूल प्राक नूल तीचो सूत्र के पहले तक कर्तरी कृत ये कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यय कर्तरी स्याद इति प्राप्ते तयोरव कृत्यक्त खलर्थाः यहाँ ल कर्मणि च भावि च सूत्र से अनुवृत्ति है तयोरव इति भावकर्मणोरव कृत्यक्त खलर्था एते भावकर्मणोरव स्युः भावकर्मणोरव एव कार से किसी की व्याप्ति होगी कर्तरि नहीं होगा तो भावकर्म में होगा तो कर्तरि कृत्य का अपवाद हो जाएगा। ये विशेष सूत्र से तयोरव कृतत्व कलता में तो टीका में वैशेषिकत्वादेव सिद्धे एव कारस्तु तव्यादि तव्यदादीनाम कृत्संज्ञकतया प्राप्तकर्तृर्थकत्वस्य अभावम अनुबधन कृत्यसंज्ञया वैशेषिक्या कृत्संज्ञाया अबाधम गमयति। विशेष होने से एव कार नहीं होने पर तयो कृतत्व कलता कृत्यक्त कलर्था भावकर्म में तो इतने कहन से ही एवकार के बिना भी हो जाता था भावकर्म में हो जाता है तो फिर एवकार दिया है तव्य दिया कृत संज्ञकता ये भी कृत संज्ञक है कर्तरीकृत जो कृत्य प्रत्यय वो भी कृत संज्ञक है। कृत संज्ञक कौन से प्राप्त कर्तृर्थकत्व से अभावम अनुवादन कृत से कर्तृत्व तो प्राप्त है कर्तरीकृत सत्य से उसका अनुवाद करते हुए फिर तयोरेव कृत्य संज्ञा कृत संज्ञा के फिर कृत्य संज्ञा है कृत्य संज्ञा के द्वारा कृत संज्ञा का बाध नहीं होने से क्या होगा ये कृत कर्तव्य तव्य अन्य ये कृत संज्ञा को होंगे कृत संज्ञा होने से क्या लाभ होगा प्रातिपदीय संज्ञा की सूत्र से होती कृत अतीत समासा यदि कृत संज्ञा का नहीं हो तव्य प्रत्यय की प्रत्यय प्रत्यंत प्रातिशय नहीं होती। और इसमें अलौ जो किया है तव्यत और तव्य स्वरार्थम दे दिया, दोनों में भेद तकार रेपो स्वरार्थ हो। एक सूत्र तित स्वरितम प्रत्यय से अंत स्वरित होता है, प्रत्यय से अंत क्या संज्ञा होती है? नहीं नहीं छोड़ दो, क्या संज्ञा हो जाती? कृत संज्ञा। हाँ हाँ कृत संज्ञा प्राप्त है, कृत संज्ञा को बाध करना चाहिए। ये सूत्र एक संज्ञा तो नहीं है, कृत्यास होने से एवकार नहीं होने पर कृषज्ञ के प्राप्त है, कर्तृत्वगत प्राप्त कर्तृत्वगत तो नहीं होगा, कर्तृत्व नहीं होकर के फिर कृत्य संज्ञा कहने से नहीं कहते तो कृत्य संज्ञा कर्तार्थ में कृत संज्ञा, और जो कर्तार्थ का नहीं है कर्तरी कृति कृत संज्ञा कर्तरे में भाव कर्म में होगा तो कृत संज्ञा नहीं हो तो कृत्य संज्ञा हो कृत संज्ञा नहीं हो ये आपत्ति होती। अब ये कर्तार्थ में प्राप्त नहीं है कृत्य खड़ था, उसका अनुवाद करके कृत्य संज्ञा करने से कर्तार्थ में नहीं होने पर भी कृत संज्ञा हो जाएगी, कृत संज्ञा हो जाएगी। तित स्वरितम से वो स्वर विशेष विधान करने के लिए प्रत्यय से अंत अंत उदात और रीत प्रत्यय होगा तो उपोत्तमम रीति रीति सूत्र है, रीति प्रत्यय का अंत से उपोत्तमम अंत्य से समीपम उपोत्तम अंत्य के पहले उदात होता है रीति। तव्यर प्रत्यय अंत रीति है, रीति प्रत्ययंत उपोत्तमम रीति सूत्र है, उपोत्तमम रीति उपोत्तम तो उत्तम से समीपम उत्तम अंतिम अंतिम है उसके पूर्व हो जाएगा उदात हो जाएगा उपोत्तम अनुदातम। और तित स्वरित होगा क्या? प्रत्यय का अंत स्वरित होगा। एधितव्यम एधनियम तोया अन्य प्रत्यय हो गया, यहाँ अकर्म धातुहन से भाव में असकवन को हो तो कर्मणि होगा। भाव में भाव होता है व्यापार क्रिया, उसमें द्रव्य नहीं होने से वचन संख्या नहीं है लिंग नहीं, तो औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वम च क्लीबलिंग भी औत्सर्गिकम, क्योंकि उसमें लिंग भी नहीं है वचन भी नहीं है इसलिए एक वचन। सूत्र में जो द्वैकर द्विवचन एक वचन है बहुसु बहुवचनम, इस सूत्र का भंग करे भाष्यकार ने कहा एक वचनम उत्सर्गतः करिष्यति एक वचनम, सामान्य समय एक वचन प्राप्त हो गया। आगे द्विबहुसु द्विवचन बहुवचन, द्वित्व के लिए द्विवचन बहुत्व बहुत्व बहुवचन, जहाँ द्वित्व और बहुत्व नहीं है हाँ द्विवचन बहुवचन होगा, और एक तो संख्या नहीं है तो एक वचन होगा। हाँ द्वि कर द्विवचन एक वचन रहे तो एक तो संख्या होने पर एक वचन, किंतु एक वचन सूत्र हो गया एकत्व एक वचन नहीं एक वचनम, क्या संख्या होने पर एक वचन होगा? दो रहेगा तो एक वचन सूत्र हो गया, सर्वत्र एक वचन प्राप्त हो गया उत्सर्गत, संख्या हो या नहीं हो एक हो अनेक हो सर्वत्र प्राप्त हो गया। आगे उसका अपवाद हो जाएगा द्विवचन बहुवचन द्वित्व के लिए द्विवचन बहुत्व के लिए बहुवचन अपवाद हो गया, और जहाँ द्वित्व बहुत्व नहीं वहाँ एक वचन, तो वहाँ एकत्व संख्या हो अथवा नहीं हो एकत्व संख्या उनसे एक वचन होगा, और संख्या नहीं तो संख्या प्राप्त होगा, होगा तो नहीं ना होगा, कहाँ ऐसे होता है एकत्व संख्या नहीं एक वचन होता है। एधनियम एधितव्यम यहाँ संख्या नहीं है भाव भाव एधन्य नहीं, और नपुंसक कैसे हुआ? कर्म तो कर्म के अनुसार लिंग होता है, व्याकरणम पठितव्यम पठितव्यम कर्मणि है, कर्म है व्याकरणम, और घटो घट द्रष्टव्य घटो द्रष्टव्य घट पुलिंग है तो द्रष्टव्य पुलिंग हुआ, अरे भाव क्या लिंग है व्यापार में? नपुंसक ही नहीं सामान्य नपुंसक, तो क्लीवतम सामान्य है औसर्गिकम। एक किंच चेतव्य चयनीय व धर्मस्तोया धर्म पुलिंग है चेतव्य चयनीय अन्य प्रत्यय तव्य प्रत्यय अन्य हो नहीं तव्य और तव्यत दोनों में रूप तय बनेगा काली स्वर में भेद है वशिष्ठव्यत कर्म कर वशिष्ठव्यत कर्तरी निच वशिष्ठव्यत कर्तरी कर्तरी तव्यत वश धातु से तव्यत प्रत्यय कर्ता अर्थ में तो यहाँ तो तव्यत भाव कर्म है ना किन्तु भारतीय तव्यत होगा कर्तरी और निच वो तव्यत नित नित्य नहीं है न इतने ही तो नित्यवत हो जाएगा वसती वस धातु से तव्य हो गया नित्यवंत होने से अतोबुधा वृद्धि बनेगा वास्तव्य वास्तव्य का क्या अर्थ होगा वासकर्ता वसती वासकर्ता वास्तव्य वास्तव्य है जो वास्तव शब्द अलग ये वास्तव्य वसती वास्तव्य यह वसती केलिमर उपसंख्यानम केलिमर उपसंख्यान कर्तव्य केलिमर प्रत्यय केलिमर एक ककार की संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से तदित है क्या अतदित स्मरण नहीं था ना था नहीं था हाँ पचेलिमा मासा है पचेलिमा क्या लिंग है त्रिलिंग नहीं हाँ पुलिंग है बहुचन है पचेलिमा देकर कोई कोई कर दे त्रिलिंग मास का भोजन मासा पचेलिमा मासा है बहुचन त्रिलिंग होने से बनेगा किंतु यह यहाँ पुलिंग है मास उरद है विरी है उसके अनुसार लिंग उरद है माशा पचेलिमा पक्तव्या इति अर्थ दे दिया पक्तव्या भेदेलिमा हाँ सरला भेदेलिमा में क्या प्रत्यय के तबियत करें तो क्या रूप बनेगा भेतव्य बहुवचन सरला भेदन करना कर्मणि प्रत्यय ये कर्मणि है प्रत्यय वृत्तिकारस्तु कर्म कर्तरी चाहे मिश्यते इति आह काशिका में वो केलिमर प्रत्यय को कर्म कर्तरी कहा है किंतु तद भाष्य विरुद्धम भाष्ये भिदेलिमा इति उदाहृत भेतव्य इतव विवरणात् इसे दिया है तो कर्मणि है प्रत्यय है कृत्य अच कृति अच उपसर्ग था निमित्तात् परस्य अच उत्तरस्य कृत्थस्य नस्य नत्वम् स्यात् कृति में स्थित नकार गुण होगा किसके नकार गुण होगा कृत कृत प्रत्यय में स्थित नकार को न होगा यही है निर्माण मोहाजित संग दशा में निर्माण में नत्व होता है निर्माण मोहा नत्व नहीं हुआ निर्माण गृह निर्माणम प्रासाद निर्माणम मंदिर निर्माणम निर्माण विभाग नत्व होता है और निर्माण तो महाजित संग दशा वहाँ भी तो निर्माण सोदया वहाँ नत्व होना चाहिए वहाँ नहीं हुआ वहाँ नहीं है तो यहाँ क्यों होता है हाँ कहाँ निर्माण में मांग माने और निर्माण महा में मन मनु अभुबोधन मान पूजा नहीं मान का अर्थ पूजा अर्थ नहीं है जो मान है मान है मनन मान मत सम नोकोपी अस्ति ये मान है ऐसे मान रहित नहीं तो मान का अर्थ पूजा का अर्थ पूजा रहित ऐसा नहीं मनु अवबोधन ज्ञान है मनन मान मानना क्या है मेरे समान कोई नहीं सब मानना ज्ञान हो अभिमान मानस मानम च मानस समूह से मानव हो निर्गत हो यशमा स निर्माण वहाँ में है तो अलग धातु से क्या हो गया जहाँ ज्ञान तुहत वहाँ नित्व से अलग धातु अलग हुए तो बता सकते हो कोई मालूम है धातु अलग है धातु अलग से समाधान हो गया धातु तो अलग है किसमें निर्माण में हमें नकार धातु का और गृह निर्माण में नकार धातु का नकार नहीं है। हाँ कृत प्रत्यय कृति अच्छा कृत प्रत्यय में जो नकार उस न तो होगा अच्छा अजंत उपसर्ग से पर होगा अच्छा अच्छे से परे है अजंत धातु से होना चाहिए वो आगे छोड़ो खाली औच का मैं अर्थ पूछता औच का क्या अर्थ धातु का होगा धातु का अच होना चाहिए धातु का अच होगा तो अजंत धातु होगा तो औच का अन्य क्या करना धातु के साथ औच का कोई संबंध है या नहीं या उपसर्ग के साथ औच का संबंध है या धातु के साथ है अज उपसर्ग अजंत हो तो लगे सूत्र उपसर्ग से पर अज होना चाहिए या उपसर्ग स्वयं अजंत होना चाहिए या धातु अजंत होना चाहिए या क्या है धातु का होने पर भी नकार हो जाएगा है? क्या मैं कहा धातु का नकार हो जाएगा तो न तो हो जाएगा हो जाएगा धातु का नकार हुआ तो हो जाएगा और धातु का क्या होना चाहिए हाँ अच धातु का हो प्रत्यय का हो उपसर्ग का हो तो उपसर्ग यदि अजंत होगा तो लगेगा नहीं आ या नहीं उत्तर दो ज्यादा नहीं कहो उपसर्ग अजंत होगा तो इसे तो लगेगा क्या हलंत होगा तो लगेगा उपसर्ग हलंत हो तो लगेगा हाँ ये समझना पहले कुछ यहाँ हुआ था समाधान बताए तो कोई अर्थ कहते अजंत उपसर्ग अजंत उपसर्ग तो नहीं लगता है अजंत उपसर्ग नहीं या हलंत होना चाहिए अजंत धातु होना चाहिए ये भी नहीं अच जो दिया है कृति अच देखो उपसर्ग था निमित्तात् परस्य अच उत्तरस्य कृतस्य नस्य नत्वम् स्यात् अच से पर न होना चाहिए वो न किसका होना चाहिए कृत्थ कृति तिष्ठति कृत्थ कृत्थक नकार नकार कृति में स्थित नकार हो वो नकार के पहले अच अच से पर ही नकार होना चाहिए वो अच किसी का है या नहीं कहा गया और उपसर्ग के साथ अच का कोई संबंध है अजंत उपसर्ग से होना चाहिए ऐसा है क्या नहीं ऐसे किसकी भ्रांति होती है अजंत उपसर्ग से पर अजंत उपसर्ग से कहेंगे तो हलंत उपसर्ग से नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है और जो नकार है अच के उत्तर होना चाहिए अच धातु का है या प्रत्यय का ही कुछ नहीं कहा अच उत्तर से कृत से न सतम प्रयाण प्रयाणीयम धातु क्या है या धातु है और अन्यर है अन्यर में न है अच्छे पर है तो इसे नत्व हो गया अच किम प्रमग्न यदि अजंत उपसर्ग कहेंगे यहाँ तो अजंत उपसर्ग है या नहीं अच्छा प्रमग्न में फिर क्यों नहीं हुआ अजंत उपसर्ग तो है अच्छे पर नहीं क्या धातु है टू मस्ज शुद्ध मस्ज अगर हुआ निष्ठा निष्ठा है से मस्ज सकार का लोप हो जाता है स्को हो संवाद द्वरंत और उदित निष्ठा के तकार को न चौकू से चौकू ग होता है उदित से न होता मग्न बना अभी उपसर्ग था निमित्तात् परस्य उपसर्ग में प्र में निमित्त है निमित्त से पर न करके और न हो नत्व होना चाहिए किंतु न जो निष्ठा न है वजंत है क्या अच्छे उत्तर है अच्छे उत्तर नहीं धातु हलंत है और प्रत्यय न तो है बीच में अच है क्या जो अच से उत्तर है अच से उत्तर नहीं होने से णत्व नहीं हुआ प्रमग्न निरपूर्वक विधि धातु से निष्ठा कर गई क्या धातु है विधि विधा से निष्ठा करने पर नकार को न द को न होगा क्या सूत्र है भिन्न निर्न निरी विधि अगर न यहाँ न तो होगा प्रातः नहीं। अच्छा कृत्य अजय सूत्र से अजंता नहीं या कि अस्य पर न तो है अस्य पर नहीं, जो न है वो अस्य पर नहीं है, नहीं है। विधि धातु क्या आगे त हुआ त को न हुआ न अस्य पर नहीं तो निर्विणो हम निर्विण शब्द प्रयोग होता है निर्विण विरक्त के लिए प्रयोग होता नहीं तो होगा सूत्र से नहीं होता है निर्विण्योपसंख्यानम यहाँ प्राप्त निर्विण में प्राप्त नहीं था वार्तिक से हुआ क्यों प्राप्त नहीं था अस्य पर नहीं अच पर तो अभावात अप्राप्त वचनम अस्य पर नहीं होने से और यहाँ दो नकार है दो नकार में से कृत्य चद वार्तिक से किस गुण होगा पर प्रत्येक तकार गुण होगा तकार निष्ठा के नकार न होगा परसेणत्व और पूर्वक स्टुनाश्रीष्ट हो जाएगा निर्विण विरक्त अर्थ होता है निर्विभाषा उपसर्गता निमित्त से पर हो निच से पर हो तो विकल्प शणत्व होगा निमित्तात् परस्य नियंताद विहित हो यह अकृत नियंत्र से विहित जो कृत होगा तस्थस्य नस्य न वास्यात् अस्य पर प्रयापनीयम प्रयापनीयम या धातु से नीचे करना हेतु मति च नीचे उनसे पुक करने के लिए कोई सूत्र है प्रयापी अन्य ये भी सूत्र नहीं होता तो निर्विभाषा यहाँ प्राप्त था नित्य विकल्प विकल्प हो गया प्रयापनीय प्रयापनीय विहित विशेषण किम यका व्यवधान यथा स्यात या निर्भाषा निजंत से विहित कहा तो प्रयाप्यमानम प्रयाप्यमान से कर्मणि सानच हुआ बाद में सार्वधातु धातु के यक हो गया यक होने से याप्यमानम सानच प्रत्यय ये सानच प्रत्यय कृति में आया आया यतिंग में कृति के तीन के स्थान पर हुआ ना हाँ कृत तिंग से लॉट के स्थान पर हुआ तिप्त जी के स्थान पर नहीं तो लॉट की संज्ञा सार्वधातु संज्ञा है अर्धातु संज्ञा है मैं पूछा सार्वधातु है अर्धातु है नहीं है क्यों नहीं क्या अर्धातु संज्ञा करने के लिए तीन सेतु होनी चाहिए क्या अर्ध धातु को पूछ रहे सार्वधातु क्यों बोलते हो सार्वधातु अर्ध तो कोई संज्ञा है ना नहीं फिर कहते नहीं है ना फिर सार्वधातु अर्ध तो कोई संज्ञा है ना नहीं अर्धातु है ना हाँ तो यही पूछते हैं सार्वधातु का अर्धातु कोई संज्ञा होगी लट लिट आदि की होती है हाँ अर्धातु संज्ञा है लट लट जो लट लिट आदि है वो तिंग है क्या कृत है क्या हाँ उसके स्थान में सानच हुआ इसलिए वो कृत है तीन के स्थान पर होता तो कितना थे तीन के स्थान पर हुआ क्या सानच है किसके स्थान पर हुआ हाँ तो कृत के स्थान पर हुआ वो कृत है कृत उनसे यहाँ यक हो गया यदि निर्विभाषा नी से पर कृत के नकार न कहेंगे नी से पर नहीं नी का तो लुप हो जाए यक बीच में या का यक यापी धातु हो गया यापी होने के बाद सर्वधातु यक हुआ बीच में यक आ गया नी पे नी के धातु के आगे निजंत धातु के आगे कृत नकार है बीच में क्या आया यक आ गया यक व्यवधान उनसे नहीं होना चाहिए विकल्प नहीं होना चाहिए नित्य भी नहीं होना चाहिए किस लिए हुआ विहित धातु से विहित उपसर्था निमित्तात् परस्य नियंतात् विहित यह कृत नियंत से विहित जो कृत तत्न को नियंत से विहित कौन से क्या हुआ यापि धातु बनने के बाद प्रत्यय हुआ अनियर हुआ तबे तब अनियर नियंत से विहित हुआ नहीं नियंत से विहित होने से हुआ और नियंत से विहित नहीं करें नियंत के पर कहेंगे तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? ये नियंत के पर नहीं है, बीच में यक हो जाता है, इसे भीत विशेषण देने से यका व्यवधान यथा स्याद, यक व्यवधान होने पर भी नत्व हो गया प्रया प्रमाण पर। क्यों? हाँ विकल्प से नीचे भीत है, निकाल से भीत है। अनत्वे दूर उपसर्गत्वम न इति उत्तम, पहले आया दूर उपसर्ग नहीं होगा, दुर्यानम उपसर्ग नहीं होने से कृत्य च सूत्र से नत्व नहीं, तो नत्व के लिए उपसर्ग कहाँ है, अनत्व के उपसर्ग नहीं होता है नहीं। क्या वार्तिक है? दूर सत्व नत्व सत्व नत्व दोनों के लिए उपसर्ग निषेध हो गया, इसे दुर्यानम में नत्व नहीं हुआ। दुर्यापनम यहाँ भी क्या है? याधातु है, याधातु है, बीच में नीचे होकर क्या है, यहाँ भी निर्व्यास होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? उपसर्ग तो नहीं। हलश्चेज उपधात, हलश च इज उपधात, इज उपधाय से इज उपध, हल हलंत हो इज उपद हो, हल हलंत नहीं हलादे, हलश्चेज उपध हलादेर इजिपदात कृन्नस्य अचह परस्य अणु वास्यात। क्योंकि ये ईज उपधा में हो तो अलंत तो होगा ही, होगा ना नहीं, धातु जितने हलंत है अंत में तो उपधा में ई है तो अंत में हल रहेगा, इसे हल उसका आदि हो गया। हलादेर इजिपदात कृन्नस्य अचह परस्य अणु वास्यात, तो यहाँ ईच उपधा हो हलादि हो तो विकल्प से न होगा। प्रकोपनीयम, प्रकोपनीयम धातु है, कूप धातु हो, को को कोपनीयम इज उपधा कूप ई पुगंत गुण होकर के बन गया तो विकल्प से हो गया। धातु उपधा में क्या है? हलादि है, हल किम प्रोहणीयम, प्रोहणीय प्र उपसर्ग धातु क्या है वह भीतर के उपधा में ई है, इज उपध है और हलंत भी है, हलंत नहीं हलंत तो है क्या नहीं हलादि नहीं हलंत तो हला हलादि नहीं उनसे नहीं हुआ। दे दिया हल हकीम पुरवणीय में क्या लगा अनत्व कैसे हो गया, कृत्य से हो गया, विकल्प नहीं हुआ। इज उपधाद किम प्रवपणीयम, वप है हलादि है और कृत सनकार है, अच से पर है, अच से पर है, तो फिर इज पदार्थ है नत्व क्यों नहीं हुआ? नत्व तो यह हुआ है, कृत जैसे हो गया, विकल्प नहीं हुआ। इजाद है सनुम, ईजाद से सजादि, इजादि धातु सनुम क्या विग्रह होगा? नुमा सहिति सनुम, नुमा सहिति सनुम, सनुम नुमा सहिति सनुम, नुमा कहते विकल्प थे नुम हलंत है, सनुम क्या बनेगा? सनुम तस्मात सनुम, सनुमश्चेद भवती नहीं षष्ट्यंत, सनुम धातु का यदि होगा तरी ईजादेर हलंताद नहीं सनुम पंचमी है, सनुम ईजादे सनुम चेत प्रखणीयम हाँ सनुम धातु है तरी ईजादेर हलंताद विहितो यकृत तस्थस्यव न तो होगा सनुम, सनुम नुम के साथ धातु होए उससे यदि होगा इजादि हलंतात, इजादि हो और हलंतात विहित यकृत, यहाँ हलंत आ गया, हलादि था हलंत कृतस्य हाँ, जो क्योंकि जो इदि तो नुम आदि होता है वो हलंत होता है, हलंताद विहित यकृत तस्य हंस भी तो प्रेंखणियम प्रपूर्वक इखी, इखी धातु इख धातु एक ही धातु से इदितोनुम धातु ये भी प्रेरण है, तो यहाँ सनुम हो गया तो नत्व हो गया, तो कृष्ण तस्व नत्व प्रेंखणियम अन्यर का इजादि किम मगी सर्पणे, मगी सर्पणे इजादि है सनुम है सनुमत है इजादि नहीं होने से प्रमंखनियम नहीं हुआ, तो प्रमंगनीय मगी प्रमंगनियम जो नुम है नुम ग्रहणम अनुसार उपलक्षणम, नुम स्थानिक अथवा कोई केवल अनुसार हो, नुम स्थानिक नहीं अनुसार उपलक्षण अनुसार हो अथवा नुम हो, ऐसा होने से अटकुपा में इतनी सूत्रे पी अटकुपा नुम व्यापी वहाँ नुम का क्या अर्थ है अनुसार होने से ग्रहण हो जाएगा इति सूत्रे तेन यह न प्रेरण व नमन प्रपुर ये भी प्रेरण ने धातु क्या है ये भी प्रेरणे विप्रीण ने ये विषय दि तो नुम हो गया, तो यहाँ अनुसार है ही नहीं वहाँ तो पहले इक धातु नुम होने के बाद नकार का अनुसार हुआ था किस सूत्र से अच्छा इव धातु इवी है इवी नुम होगा मैंने कहते हुए इवी नुम होगा नुम होने के बाद नशा पजान से अनुसार होगा नहीं नहीं होगा बताते पर में जल नहीं अनुसार नहीं उनसे यहाँ अभी सनुम तो है इजादे सनुम सूत्र से विकल्प शून्य तो होना चाहिए सनुम है ना नहीं किंतु नहीं होगा क्योंकि नुम का अर्थ क्या करना है अनुसार का उपलक्षण तो यहाँ अनुसार नहीं है नुम होने पर भी नहीं लगेगा अनुसार है नुम का अर्थ क्या करना अनुसार नुम स्थानिक अनुसार स्वभाव तो अनुसार कोई हो यहाँ अनुसार नहीं है यह तो ते नहीं है ना प्रेन वन में नत्व नहीं हुआ यह तो सियादेव प्रोम्भणियम प्रोम्भणिय में प्रपूर्वक उम्भ धातु ही उम्भ धातु में नुम है नुम कहाँ है म है धातु उम्भ नुम है नकार जो हो नुम तो नहीं ना नुम नहीं नुम नहीं होने पर भी सुतल लग जाएगा क्योंकि जो इजादे सनुम में नुम का नुम है किसका उपलक्षण अनुसार का तो अनुसार होने पर हो जाएगा नुम नहीं होने पर भी यहाँ नुम नहीं है किंतु अनुसार है अनुसार है अनुसार का मोहा क्या है उस श्लोक रसात नहीं धातु में जो झल परम हो तो नकार जय जली धातु सु नकार को म हो गया उम्भो पुराने पूरण उम्भ पुराने धातु है तो स्वाभाविक अनुसार उनसे हो गया नुम स्थानी का नहीं है तो हो गया प्रोम्भणम न तो हो गया वा निंस निच निंदाम निंसय अनुसार है निच्छ में प्राप्त नहीं निंद में नुम है अनुसार प्रश्न होता है निंस निच्छ धातु चुंबन निधि कुत्सायाम निंदार्थ में तो यहाँ विकल्प से ऐसा नश्य नो वास्यात कृति परे प्रणिंसितव्यम प्रणिंसितव्य विकल्प हो गया और दो धातु का प्रिनिंग निच्छ निंद निच्छ के लिए प्राप्त नहीं था दिया है कृत्य चैत्य तो अनुवर्तन रहता है दिया नहीं कुछ उसका उदाहरण भी कुछ नहीं दिया उसमें उदाहरण है पुस्तक दूसरे पुस्तक नहीं उसमें है उदाहरण क्या दिया है निश्च निंदाम तीन से विकल्प से नत्व नहीं क्या है दूसरे पुस्तक पुस्तक नहीं चश्मा नहीं तो इसको कॉल करके बैठ दो बंद करना चाहिए निंदाम इति षष्ठी निर्देश सामर्थ्य नत्व निमित्तम इतिहा कृति पर अच्छा ठीक है यहाँ कृति परे दिया वा निंसनिच निंदा में क्या दिया, कृत्य च के अच के कृत्य अच नहीं है, निंसनिच निंदाम देने से षष्ठी देने से ऐसा न से न सात धातु के नकार को न होता है, कृत्य नहीं है ये वा निंसनिच निंदाम षष्ठी दिया, षष्ठी देने से यही धातु के नकार को न होगा। तो यहाँ अनुसार आदि की कोई आवश्यकता नहीं, नमक धातु के नकार को न होता है, निंस में नकार निक्षा में नकार निंद के नकार और नत्व होगा कृत परे, ऐसा नस्य नो वास्यात कृति परे, पर में कृत होने से कृष्ठ न कर कोई आवश्यकता नहीं, इसे प्रणीन सत्य निंसितव्य में नकार को न हुआ, निषधातु के नकार गुण निक्ष निंद में नकार गुणत्व हो जाएगा। उदाहरण नहीं दिया प्रणीक्ष नियम प्रणिंद नियम, तो इसमें सब में नकार धातु के नकार के विकल्प से होगा। ओम।